one from the Red Bass crew. Dacă mi-aduc eu bine aminte, alături de mine începând din acest moment, domnul și colegul Dan Fințescu. Hello, Olix, și da, într-adevăr, ziua 16 pentru tine. Țin pe această cale să te atrag atenția că dintre toți pirații, tu e singurul care a petrecut 16 zile pe litoral. Nici măcar colegul DJ Young n-are atâtea, are doar 14, așa că două se trec la mine în catastif și, dragă Young, aștept despăgubiri în bere pentru că mă pui să muncesc în ziua mea liberă. Păi, dar nu-i normal, aveam și eu o zi liberă pe pământul ăsta și ia uite. Puteți să stai și tu cu burta la soare frumos și ai venit să faci emisie cu mine, Costine, stai aici. Da, și în același timp reiau campania, hai să-l convingem pe Olic să facă baie în mare pentru că e ziua 16 și încă nu. Am reușit doar cu picioarele, să-mi bag picioarele puțin în apă. În lighean, da, aia se știe, s-a făcut. Aici, da. Avem trei super piese pregătite pentru voi. O să începem cu Shakira, Waka Waka, o piesă mai veche. Ne întâlnim cu David DJ, Pijoli și Nonis, o piesă nonuță foarte tare. După care Rapture de la Nadia Ali și remixată evident de Avicii. Gata, îl salutăm pe DJ în care este în continuare pe drumuri. Are un drum, dita mai drumul, jumătate de țară. Băi, cât da drum, ce jumate. Adică taie țara în două, mai exact. În sensul ăsta, da. Îi salutăm și pe toți mahmurii care sunt acum la volan după petrecerea de aseară în drum spre casă. Da, noi am petrecut foarte, foarte tare la Megală Sâmă Maia aseară cu o gașcă mare de la Kiss FM, colegii noștri împreună cu Moving Elements, DJ Jones, Ian Ner. Oho, multă lume a fost acolo și tare bine ne-am distrat. Și ne vom mai distra noi, dar nu chiar astăzi. Astăzi suntem la reveneală, așa, pe citronadă, limonadă. Și mâine, și poimine. O să tot fim la reveneală ca să fie bine, să nu fie rău un weekend. Gata, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy! Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. No duele golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. La presión se siente, espera en ti, tu gente. d'Africa. Feel this. You gotta feel this. felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Your rapture taste so sweet. Costinești, era să zic Mamaia. Nu mai e Mamaia. Mamaia o să fie pentru tine începând de luni. Exact, și o să tot fie. Alice și cu băieții de la Moving Elements acolo să tot fiți, o să vă bronzați în fața Beach Ball, ceea ce o să facem și noi de altfel aici. Bine, noi nu te include și pe tine. Da, hai că la de bronzat m-am bronzat în ultimele două zile cel puțin. Da, e adevărat, a fost însorit drumul de la hotel până la studio. Olix este omul care iarna nu iese din studio, nici vara, dar îi place la mare. Da, e la mare, e, nu e ca iarna. Vara nu e ca iarna, nu? Vă așteptăm un număr cât mai mare aici la studio la noi, pe plaja din Costinești, ca să vă dați dedicații. Voi le scrieți, noi le citim, așa e legea. Dedicații pentru cei de pe plajă, pentru cei de acasă. Apropo, cu ocazia asta, hai să salutăm pe Andra Adam, ea ne ascultă și mai avem un dedichis venit pe via SMS. Te salut, dedichis pentru Gașca din Curtea de Argeș, care se întoarce de la munte cu voi în difuzare. Semnează Ionuț Bunescu, îl salutăm pe Ionuț și Gașca lui. Salut, Ionuț! Avem o piesă foarte tare chiar acum, Impact și Moving Elements Today, Nick Camarera Remix. Ne întâlnim cu Alexandra Stan, remixul pentru Get Back ASAP. Și Liviu cu Mona vin cu o piesă nouă-nouță, se numește Sweet Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Alright, today the world is mine.

Marquez Costinești, ziua cu numărul 16, dacă le-am numărat eu bine, că, nu știu, astăzi, așa, în duminica asta, parcă cu greu mi-aduc aminte ce zi mai e. Nici să numeri nu mai poți. Da, e tare, tare greu după azi noapte. Este cea de-a doua zi de Summer Kiss Kiss in the Mix pentru mine. Repet, le trec acolo la Răboș pentru DJ Young, care se află el pe drum și că s-ar întoarce de la satul mare. Eu nici nu mai cred. Da, nu știu, nu știm unde e plecat. Mâine, sperăm că ajunge până mâine. Pe această care vă avertizez în mod cât se poate direct. Eu mâine nu mai vin, mâine am treabă la Mamaia. Da, acum, da, dacă e, vin eu la Mamaia. Ok, facem așa. Bun, avem de făcut o pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu Connector, Ring the Alarm, Crash și Alexandra, vin și ei cu I Need You More, Fly Project avem împreună cu Ana Moga și piesa lor Goodbye, plus Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Summertime! Kiss FM. Summer Kiss Kiss Remix live din Costinești, Olix împreună cu Dan Fințescu și fără DJ Young. Nu-i problemă. M-am hotărât, o bere la secundă, domnul Ovidiu. Da. Doamne. O cisternă, cred că o să se facă până... Vara e lungă, nu-i problemă, și am auzit că o să fie fierbinte. Avem 15 minute până în următorul calup de reclame. Un sfert de oră academic care ne permite să ascultem mai multe piese. Tocmai văd că s-au transformat în 18, nu știu cum, așa, magic. Băi, ce zboară timpul! Da, zboară înapoi! Sau înainte! Connector vine chiar acum, Ring the Alarm, varianta cu partidul Kiss FM pe care am ascultat-o azi noapte, partid pe care undeva luni o să-l puteți descărca de pe kissfm.ro/partidul. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Ahoy! Get ready for the gym! Get ready for the party, dude! Kiss FM! Live up in the place. Tonight I'm falling in love with a stranger. Yelling ding ding ding, I'm lying. Call. I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que digo. Y tú sabes qué digo. Duro para sacarme loco. Kiss Kiss in the Mix, Costinești cu Olic și Dan Fințescu. Avem un derichis de citit lăsat aici la Bicevalu Kiss FM de la Marius pentru Georgiana, nu Georgia, na, cu ocazia împlinirii, era Georgia, na, cu ocazia împlinirii, Georgia, a 2 ani și 4 luni, la mulți ani, te iubesc mult, a împlinirii relației lor. Foarte, foarte frumos, mulți ani înainte vă dorim. Chemați-ne la nuntă, nu-i problemă, venim. Trebuie să vă spunem că la mare este foarte, foarte multă lume. Vă așteptăm și începând de luni. Avem alge la pachet pentru toată lumea. Nu-i problemă și... dar ce? De ce începând de luni? Începând de azi. Ia suiți-vă în mașină, în tren. Acum. Ia, hai, repede, pe un dragon care respiră foc, ceva, nu știu. Veniți cu ceva la mare, hai. Facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu... Alessia. Find Me. LLP. Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Summer Jam. Across the globe, playing the hits all summer long. We're gonna party. Let's do this. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? 1, 2, 3, 4. Let's go. Kiss FM. It's the weekend. Yeah. Summer Kiss Kiss in a Mix, live din Costinești, este ora 5 și un minuțel așa, ne-am întors înapoi în direct. Și ca să vă dați seama cât de grea a fost ședința de partid din seara precedentă, la ora asta eu beau prima bere. Aaa, frumos, e un început bun, mai ales că mașina stă și se relaxează frumos. Bun, până la ora 18 stăm împreună cu voi, live în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM, de aici, din Beach Barul și din fața Beach Barului Kiss FM din Costinești. Avem 40 de minute de muzică neîntreruptă de niciun fel de publicitate și începem chiar acum, după cum v-am promis mai devreme, cu... Alessia, Find Me Ale Ale, remixul LLP. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Find me, Ale Ale, and when you find me, you'll

Okay, she headed to the dance floor and she slowly started popping it. Something like my wrist piece, everybody got to watching it. Girl, you got that secret treasure, I'm gon' put a lock on it. Don't care what they say, I would be stupid to be my own in this picky. Heard you got that sticky. Let's go and take 9 shots, we'll just call it 50. And I gonna lick it, lick it, lick it till I hickey. Had that river running, keep you gunning till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, oh, you look so sweet. What you working, palace? Look at your physique. Girl, you are a beauty, but well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Sorry you were down, why you looking lonely? In the mix, Costinești, vara lui 2011, o vară fierbinte și care ne-a adus multe, multe dedicații deja de la oamenii de aici, de pe plaja din Costinești. Avem așadar un clasor plin cu dedicații aici la bijbarul nostru. Ba nu, eu zic că e ierbar sau insectar. Am eu una pentru Biță și Iuli din Râmnicu Vâlcea, din partea Liviei și a lui Florin, orice piesă. Pentru complexul studențesc Costinești de la Raluca și Viorica. A fost reclama asta, nu? Ce mai contează? Familia Gligor din Turda, marin taximetrist, dorește o vară fierbinte tuturor turdenilor și clujenilor. Roxana, Elena și Nelu. La mulți ani, Andrei Chiriță din Brașov, din partea prietenilor, tot din Brașov, bineînțeles. De la Anca, pentru cei trei nebuni care au speriat Costineștiul, Diana, Darius și Cornel. Și încă unul de la mine, mai e și tu unul, parcă, pentru toți din Bârlad, salutări de la mare, de la Costinești, bineînțeles, de la Viorica, studentă de la Iași. Pentru absolvenții din Iași, Cuza, de la Viorica, baftă în continuare. Avem Michel și Randy, o piesă nouă, foarte, foarte bună, Only You se numește ea. O să ne întâlnim cu Pitbull, Neo, Afrojack și Nia. Tonight! Plus cel mai nou single, Raluca, Out of Your Business, remixul în premieră, am putea spune, Nick Camarera. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm gone. Only you, only you, you gave me your heart. Only you, only you.

Summer Kiss Kiss in a Mix, live din Costinești. Am avut un remix foarte, foarte proaspăt. Am putea să-i spunem că e chiar în premieră. Remixul Nick Camarera pentru Raluca, Out of Your Business. E grea viața la mă. Da. Așa de grea. Hey, ce vă mai plac viața grea? Domnul Dan este chiar pe șezlong, acolo foarte frumos, stă cu purta la soare. Păi ce să fac, na? E duminică, vorba aia, ziua asta și Dumnezeu s-a odihnit. De ce nu ne-am odihnit și noi? Adică, da. Pentru că noi avem treabă. La naiba. Avem încă 3 piese foarte, foarte tari în playlistul nostru. Până atunci, hai să vă spunem. Foarte, foarte frumoasă este vremea la mare. Nu știu ce am făcut această intorsiune, inversiune. Și nu știu exact de unde știi tu că e frumoasă vremea, că tu stai acolo la umbră cu ochii în monitor. Bă, e bine și de aici de la umbră. Se vede... Se vede frumos, nu? Da, se vede frumos. Ce-ți mai place, topless? Da, ne place foarte mult și încercăm să, prin această modalitate, să le transmitem și celor de acasă aceste imagini mirifice de pe litoralul românesc. Transmitem prin intermediul undelor radio frumusețile patriei noastre adunate toate, cu mic, cu mare, cu mare, cu foarte mare, aici pe plajă la Costinești. Continuăm cu o piesă pe care o recunoașteți. Desigur, cea mai cu două versuri piesă. Cum a început, așa se și termină. Robert Georgescu și Lara, Beside You. Ne întâlnim cu Kobe Perez imediat, Some Love, plus noul single DJ Rino și Silvia, DJ Bone Remix pentru Feel In Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! נשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה live din Costinești. Am avut cel mai nou single semnat DJ Rino și Silvia, se numește Feel in Love. Avem un remix DJ Bone pentru el. Așa din start am început cu un remix și mai avem și un remix la anunțuri, pentru că de obicei noi în weekend facem un anumit tip de anunțuri aici pe plajă. Anunțuri care spun așa: s-a pierdut un copil, s-a pierdut tot felul de lucruri pierdute. O mătură, o bunică, o străbunică, două mașini de spălat, orice. Ei bine, mai devreme a venit cineva și ne-a spus: am găsit un telefon pe plajă, nu știu, spuneți voi că s-a găsit telefonul pe plajă, poate l-a pierdut cineva. E, mai spunem o dată, dacă v-ați pierdut telefonul pe plajă, este un telefon micuț, simpluț, trebuie să veniți aici să ne spuneți ce marcă este și ce culoare are și noi vi-l dăm înapoi. Și bravo celui care l-a găsit și a făcut gestul ăsta frumos. Merită o bere din partea băieților de la bar. Din păcate, doamna a plecat mai devreme. Dar dacă vrea să bea o bere, Bogdan cu Yo-Yo. Dar că înainte să plece, nu știu dacă ai fost atent, a trecut pe la mine și mi-a zis mie că beau eu numele ei. Ah, am înțeles. Da, asta era ideea. Că de obicei se întâmplă anunțuri cu pierderi. Foarte rar se întâmplă, am găsit ceva, nu vreți voi, poate... Mai nou am pierdut, de fapt nu am pierdut, oamenii pierd buletine și ieri mi se pare sau alaltă, s-au găsit vreo două buletine pe plajă pe aici. Nu, oamenii pierd mai ales copii la mare, asta e lucru care se pierde cel mai des. Da. Bun, e timpul să facem o pauză scurtă, după pauză să ne întâlnim cu noul single DJ Project și Julia. Bine, nu mai e nou, da? Nou? Da. Credeam că au lansat acum ceva de curând. E, încă nu. O să ne întâlnim și cu Enrique Iglesias și cu Doni și Elena Gheorghe și sperăm noi să mai încapă și noul single Deep Side DJ's Never Be Alone. DJ Young e plecat, Olix și Dan Fințescu sunt împreună cu voi până la ora 18, pauză scurtă, ne întoarcem imediat. Cea mai bună muzică se ascultă. Kiss! It's summertime! Kiss FM. We're sunscreen. Kiss FM. Summer Kiss Kiss in the Mix a fost desfințat în acest moment. Salutare Costinești! Salutare Dan Fințescu, salutare Olix, Ali Studer, sunt eu, ce caut eu aici? Ai bine, a fost o mișcare de infiltrare piraterească. Am venit eu așa o zi la derut, am venit și a doua zi și acum profităm de absența lui DJ Young și iată am preluat avampostul de aici din Costinești. Gata, ați rămas fără corabie sau ce e aici? Aici, bar ăsta. Ori suntem pirați, ori nu mai suntem pirați. Bun. A venit și Alice în vizită pe la noi. Eu sper că doar în vizită. Bine, să cotropesc Costinești. Dacă colegul meu de Summer Kiss este aici, eu nu puteam să-l las singurel. Ai văzut ce înseamnă colegii? Nu ca DJ am să plece la satul mare, da? Aoleu. Dacă mai vorbești cu el, zic că ne place și aici. Ne place nouă aici, dar nu, ne vom întoarce în Mamaia. Pentru că începând de mâine dimineață suntem pe plajă. De mâine de la ora 14 în direct. Tocmai trăgeam concluziile și îmi dădeam seama exact cum zicea și Dan mai devreme. Eu sunt în ziua cu numărul 16 aici. Și e singurul. Singurul care stă de 16 zile la mare, frate, este incredibil. Noi în schimb avem o noutate de mâine, 2 săptămâni cu noi, Moving Element. Da, ei o să fie responsabili pentru mixurile de pe plaja din Mamaia. O să-ți lăsăm ție Costineștiul și lui DJ Ian, dacă nu mai pleacă. Da, mulțumim, apreciez. Bun, hai să continuăm mixul. Avem DJ Project și Julia care ne așteaptă acum. Hai să zicem așa, sloganul în 3. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Doar pe tale uscate, căzute, tocate, îmi spun că tu ești departe și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Unde ești tu? Ești numai Kiss in the Mix, Costinești 2011, Olix, Dan Fințescu. Îi mulțumim frumos și colegului Dan Marcu. El a fost în regia de emisie în studioul 438 al Kiss FM România. Nu, duminica e 436. Corect. Îi mulțumesc frumos și colegului Dan Fințescu. Cu el o să mă întâlnesc vineri la partidul Kiss FM. Până atunci însă vreau să vă spun că noi o să ne întâlnim începând cu ziua de mâine de la ora 14 în Mamaia, împreună cu Alice la Kiss și împreună cu băieții de la Moving Elements. Ei vor fi acolo live cu mixul pe plajă și în direct, desigur, evident, iar în Costinești se reface formația DJ Young și Olix, Summer Kiss Kiss in the Mix. Oare ajunge Ovidiu până mâine? Nu știu. Băi, nu știu, nu mai fac. Oricum, Ovidiu, dacă ne auzi, să știi că am datoria anotată, nu e niciun fel de problemă, ești pe caiet, băiatul. O seară frumoasă tuturor ascultătorilor Kiss FM, dar și celor care sunt aici pe plajă, bronz plăcut în continuare. Ciao, ciao și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! It's summertime! Yeah. Kiss FM.